Nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit, sziasztok! Már régóta érett egy ilyen kis chat. Múlt héten is lett volna, csak elszalasztottam, és bevallom őszintén, hogy most is úgy sikerült ezt tető alá hozni, hogy rohanásban, tehát konkrétan, amikor a visszaszámláló elindult, akkor estem be ott az ajtón. Őrültek háza ez az egész. Tehát akit valamennyire érdekel, miatt még belevágnánk a mai beszélgetés témájába, januárban szoktam felépíteni az egész éves tervet, hogy hogyan fog majd működni, meg milyen együttműködések lesznek az Otherworldben, alapvetően miből fogunk élni, mint cég, mint ember, meg ilyesmi. És így ez eddig a leghúzósabb, tehát most nem tudom azért, mert ennek mennyire erre az egészre mennyire hatása van a Covidnak, meg ilyesmi, meg hasonlók, de most bolondok háza van mindenféle, úgyhogy lett volna egy baráti összejövetel ma este, de azt is kénytelen voltam lemondani, mert nem, egyszerűen nem vagyok rá fejben, nem vagyok ott fejben, hogy ezt meg tudjuk csinálni, de a lényeg az, hogy sziasztok, és nagyon örülök, hogy találkozunk, és van egy aktuális témánk, egy kifejezetten aktuális beszélni valónk, ami egyébként reflektor téma lenne, de én úgy gondolom, hogy időszerű lenne róla most beszélni. Egyrészt azért, mert hogyha én ezt a mondandómat, amit én most el akarok mondani, ezt beleszaszakolnám a reflektorba, akkor önmagában csak az, amit én el akarok mondani, elvinne abból egy órát, és szoktam látni, milyen lemorzsolódás zajlik a reflektor előre haladtával, és nem akarom, hogy ez kitolja az egyébkénti 4 órás adásoknak az idejét ilyen 5+ órásra egyfelől. Másfelől pont ebből kifolyólag nem akarom, hogy egy one man show-vá, hogy mondjam, nem is az, hogy inflálódjon, de mondjuk, hogy tolódjon maga a podcast. Úgyhogy ez még benne van. És a másik viszont, hogy a dolog közelsége az így feszít. Pityedört nagyon aranyos vagy. Tehát, hogy feszíti a melkasomat egészen egyszerűen ez az egész Activision Blizzard felvásárlás. És bennem lett volna az, hogy összehozzak egy ilyen csetet tegnap, amikor az egész még úgy friss és úgy melegében zajlik, hogy megtörtént, hogy úristen, és tudjátok, reakció videók meg ilyes, ez nagyon mennek a neten. De úgy gondoltam, hogy egyrészt én a hatásvadászatnak az ilyen fokába pontosan tudjátok, én nem hiszek. Másfelől meg szerettem volna, hogyha már így beszélünk együtt, akkor már úgy szivárogjanak ki melléke információk, tehát mondjuk olyan plusz adalék apróságok, amik az E3-nál is szoktak, tudjátok, tehát lemegy a műsor, és utána 2 napig jönnek azok az információk, amiknek a színpadon kellett volna elhangzaniuk, de ott valamiért nem történt meg. No. Oké. Repüljünk rá a témára, mert így is már elment bő 8 perc. És akkor beszéljük át, hogy mi van. És nyilván látni fogjátok, hogy lesz az egésznek egy ilyen távolba révedő gondolata is, mert hogy bebigyeztettem az adás címébe egy apokalipszis kis főnevet, és ki fogom ezt futtatni egy vitaindító gondolatra, szeretném, hogyha erre majd reagálnátok, úgy itt a Twitch-en élőben, mint majd, hogyha YouTube-on visszanézitek, vagy mondjuk, hogyha podcastben hallgatjátok vissza, akkor nehezebb. Tényleg ezeket miért nem rakom fel Spotify-ra? Na mindegy. Oké. Következő van, Veder Neo, szia, köszönöm szépen. Jó, belekezdek, aztán mindenkinek hálálkodok, aki szubol, jó? Következő van, nyilván tudjátok, tegnapi hír, valószínűleg ez lesz az év egyik, ha nem legnagyobb híre, ha nem ez lesz az év legnagyobb híre felvásárlás terén, akkor nem tudom, mi az Úristen áll még előttünk, de jelen tudomásunk szerint az év híre. A Microsoft, fontos, nem az Xbox, a Microsoft felvásárolta az Activision Blizzardot. Ezzel az Activision Blizzard az Xbox család tagja. Ezt majd még kifejtem, ennél egy fokkal pontosabban, sőt, olyannyira, hogy néhány apróságot még ide fogok szúrni, ami benne lesz majd a reflektorban is, de az szépen haladjunk sorjában. Először is, hogy jutottunk idáig? Fátom, szia! Én úgy gondolom, hogy egy eseménylánc vagyunk hát ha nem is a végén, de a folyamában, elég rendesen. Ide egy jól végigkövethető út vezetett, egy olyan eseménylánc alatt, aminek az előzményeit ott helyben nem érthettük meg, vagy nem láthattuk ennyire tisztán, de így visszanézve napnál is világosabb, hogy mi zajlik, mi zajlott, és hogy jutottunk idáig. Repüljünk kicsit vissza az időben. Az előző generáció vége felé vagyunk. A Micro-t nagyon csúnyán elpáholta a PlayStation, és nagyon csúnyán páholja a Nintendo a Switch-sel. Eljutunk addig a pontig, hogy az Xbox bejelenti a Game Pass szolgáltatást. Ez egy helyszíni reakcióról beszélek, amit ott helyben átélünk. Ez egy nagyon újító szándékú kezdeményezés, hogy egy fix havidíjért cserébe egy folyamatosan bővülő, folyamatosan frissülő library-hez lesz hozzáférésed, és nem szorulsz rá arra, hogy a piaci áron fizesd meg a játékokat, hanem gyakorlatilag, ha nem szorít téged az a cipő, és nem nyom az a kereszt, hogy minden játékot megjelenéskor azonnal a polcod akarsz tudni, akkor ez egy tök kényelmes megoldás. Máshonnan megközelítve, egy nagyon fura lépés a Microsofttól, mert pont akkor, amikor, vagy az Xboxtól, mert pont akkor, amikor nem nagyon fogynak a konzolok, és a belső címeiknek az értékesítését sem igazán kommunikálják valószínűleg okkal, akkor meghoznak egy olyan döntést, ami, mert aztán tényleg kérdőjeleket vet fel, hogy miért tartson a polcon bárki mondjuk Xbox játékokat, úgy egyébként, mint Store, hogyha azokat Day One berakják a Game Pass-be, és abból nem részesül semmilyen hasznot, nem tud semmilyen hasznot realizálni, semmilyen értékesítési pont. Mondom, ez ott akkor. Azóta kiderült, hogy ez a félelem nagyrészt alaptalan volt, de ott helyben ezt éltük át. És csak hogy biztosan lássuk, hogy a szándék egyébként az Xbox részéről komoly, még belerakják az EA Access-t is, ugye ez lesz később az EA Play, de belerakják az EA Access-t is. Ez azt hiszem 2014 környékén volt. Tehát látszik, hogy valamerre elindul a Microsoft, az Xbox, de ennél a pontnál ez úgy néz ki egyelőre, mintha ilyen több pecabotot tartanának a tóban, különböző úszókkal, hogy jó lenne pénzt keresni az Xboxokból, de hát az úgy nem nagyon jön össze. Jó lenne pénzt keresni a belsős címekkel, de hát ez se annyira jön össze. Megnézzük, mi lesz ezzel a Game Pass-szel. Lehet, hogy belemarunk a piacba, de igazából előre menekülünk. Meglátjuk majd, ki mi fog összejönni belőle. Ez a generáció úgyis elúszott. Aztán majd, mint játékos, reméljük, hogy majd valami történni fog. Ez volt az indulás. Az Xbox kitart a Game Pass mellett, és látjuk, hogy vannak együttműködések. Ezeket a Reflektorban egyébként taglaltuk szépen sorjában, hogy Sega együttműködés, szépen lassan becsorognak ezek a címek is, aztán voltak olyan pletykák, amiknek egy része egyébként megvalósult, az azt vetette fel, hogy az Xbox vagy a Microsoft föl fogja vásárolni majd a Sega-t, meg még ez az amaz, de nem adunk ennek túl nagy alapot. Aztán egyszer csak bejelentik, hogy felvásárolták a Bethesdát. Cakpak, úgy, ahogy van. A Zenimaxot. Jó, ebben most nem fogunk részleteken rugózni, a Bethesdát. Még ez is olyan, hogy az ember azt mondja, hogy igazából ez egy nagyon meglepő lépés, gyakorlatilag kiadó szintű felvásárlás a játékiparban, talán utoljára, de meg kijavítatok, ha tévedek, talán utoljára az volt, amikor az Activision felvásárolta a Blizzardot. A Vivendit, itt is lehet egyébként játszani ezzel. Talán az volt az utolsó ilyen nagyobb akvizíció. De ez mindenképpen egy nagyon húzós lépés, hogy 7 egész valahány milliárd dollárért a Microsoft behúzza a Bethesdát. És még ez is igazából magyarázható volt, hogy ha a Micro komolyan akarja szupportálni a Game Pass szolgáltatását, akkor az a belső stúdióival nem fog önmagában működni, nem fognak tudni mögé rakni húzó címeket, olyanokat, amik behúzzák az embereket ebbe az ökoszisztémában. Hasonlóan, mint ahogyan mondjuk egy HBO-nak ott volt a Game of Thrones, vagy egy Netflixnek ott volt a Stranger Things, vagy most például a Witcher, amit nagyon sokan szeretnek. Tehát kellenek ezek a húzó címek, és ha esetleg úgy alakulna, hogy a belső Micros címek nem elég húzóerő a Game Pass vásárlóknak, akkor kell más. És igen, id Software, Arkane, meg most így hirtelen mások nem jutnak eszembe, de a Bethesdával együtt ugye behúzták a Wolfenstein-t, a Doom-ot, a Fallout-okat, az Elder Scrolls-t, a Prey-t. Nem, nagyon sok fontos cím került hirtelen az Xbox Game Studioshoz, úgyhogy úgy lehetett, azt lehetett nézni, hogy ez úgy helyén van, érthető. És akkor jutunk el a mostani állapothoz. Nem véletlen vezetem így fel. Azért, hogy legyen egy gondolatmenete ennek az egésznek, és utána tudjunk erről beszélni. Eljutunk el a mostani pontig, amikor is a Microsoft a 7 milliárdos, 7 plusz milliárdos Bethesda árhoz képest 70 milliárd dollárért. Már olvastam egyébként eltérő számokat, tehát volt, ahol 68 milliárdot mondtak, volt, ahol 69 milliárdot mondtak. Maradjunk a 70-nél, jó? És akkor benne van az apró is. Tehát 70 milliárd dollárért fölvásárolja az Activision Blizzardot. Na most, két dolgot tudni kell. Az egyik, az, hogy felvásárolták az Activision Blizzardot, ez nem azt jelenti, hogy az Activision Blizzard így bejelentették kedden, és már ott van. Tehát ez egy nagyon hosszadalmas jogi procedúra és adminisztrációs procedúra. Ez a belső levelezésekből meg Jason Schreier, amit kiszivárogtatott, ezért akartam várni ezzel a csettel mostanáig, hogy ez úgy néz ki, hogy 2023. június 30-áig lesz az, nagyjából az átmeneti időszak, mire lezárul az Activision Blizzardnak a teljes 100%-os integrációja az Xboxnak a szervezetébe. Tehát körülbelül másfél évig ez az állapot így nagyon nem fog nagyon változni. Tehát ugyanúgy Bobby Kotick marad az elnök, és körülbelül jövő év közepére fogja bejelenteni azt a Microsoft, hogy valamit kezd konkrétan az Activision Blizzarddal, de egészen addig egy ilyen limbo állapot lesz nagyjából, tehát a folyamatban lévő dolgok mennek, de egyébként ezzel várni kell még másfél évig, hogy ezt leüssék. Másik nagyon érdekes dolog, hogy kontrasztba tudjuk helyezni ezt a 70 milliárd dollárt. A Nintendónak a jelenlegi piaci értéke 61 milliárd dollár. Annak a Nintendónak, aki a Nintendo Switch-et eleve költséghatékonyan gyártja, és gyakorlatilag nincs játék, amin árat csökkentene, minden szaron keres, amit el tudtok képzelni. Tehát, hogyha van sikertörténet az elmúlt generációban, így a játékiparon belül, akkor az egyértelműen a Nintendo-é. Na most, ezt szerintem nagyon érdemes a helyén kezelni, ugyanis körülbelül ez alapján az Activision ér 70 milliárdot, és azért azt tegyük hozzá, hogy az Activision Blizzard felvásárlással itt sokan úgy gondolják hasonlóan, mint a kórházaknál, tudjátok, az embernek mit jelent a kórházban. Egy kedves anekdota, orvos, nővér, kötszer, gyógyszer, ez a kórház, ez az egészségügy. Valójában az egészségügy az ennél sokkal több mindenből áll. És az Activisionnél is. Tehát például a Candy Crush, az egyik legnépszerűbb mobiljáték is szintén Activision kézben van. Rengeteg olyan játék, ami a Guitar Hero. A Guitar Hero. Az is az Activision kezében van. Ezeket mind megszerezte most a Microsoft, az Xbox. Nagyon beteg. Igen, és a Sony Exclusive Crash Bandicoot is most már ott van az Xboxnál. Ez egy olyan lépés, ami előirányoz valamit. És elmondanám a hipotézisemet, mert eddig tényekről beszéltem. Elmondom, mi a hipotézisem ebből. Én úgy gondolom, megint csak visszanézve, hogy a Microsoft megpróbálta játszani a játékiparnak a játékát. Ez az volt, hogy belépnek ebbe a szegmensbe, kiadnak egy konzolt, és gyártanak hozzá húzójátékokat, aztán lesz, ami lesz. Nagyjából egyébként ez a recept, nem? Tehát kiadnak egy játékot, a tőlük telhető legjobb minőségben, ez most nem a Microsoftra, ez mindenkire igaz, Xboxra, ez mindenkire igaz, a tőlük telhető legjobb minőségben kiadják, és remélik, hogy a kritikák pozitívak lesznek, és remélik, hogy a játékosok úgy reagálnak rá, ahogy. És nem az lesz, mint a tavalyi Guardians of the Galaxy-nél, ahol pozitívak voltak a kritikák, de a vásárlók már nem csaptak le rá, vagy mondjuk egy teljesen más példa, mint a Days Gone-nál, ahol nem voltak túlságosan elragadtatva a kritikusok, de mint a mellékelt ábra mutatja, a játékot egyébként vették. Tehát nem akarnak, tehát egy ilyen billegő dolog, de ebbe beszállt a Micro, létrehozta az Xbox divíziót, pénzt öltek a konzolba, az még Bill Gates alatt volt, és ugye elkezdték ezt a szinteret felépíteni, hogy fasza legyen. Be is jött abban a generációban, de azt érdemes látni, hogy azért ezek a bevételek, az, hogy létrehozol egy konzolt, létrehozol egy divíziót, és elkezdesz játékokat gyártani, és bevételek jönnek nagyon jók, tehát ilyen mondjuk keresel 20-30 millió dollártól akár 120-130 millió dollárig egy-egy játékon, vagy egy-egy projekten, ez Sony léptékkel tök jó. Még Nintendo léptékkel is fasza. Az Activision is biztosan nem sírta el magát tőle. De egy Microsoft, aki 70 milliárdért fölvásárol egy Activision Blizzardot, úgyhogy egyébként biztos vagyok benne, hogy Phil Spencernek a bónuszán ez nem fog csökkenteni egy centet sem, ott nem biztos, hogy ez sokat számít. Nem vagyok benne biztos. És akkor erre rájön még, hogy beléptek az előző generációba, ahol aztán tényleg mindent megpróbáltak, tehát nem lehet azt mondani, hogy nem. Hozzáadták az előző generációban nagy sikerű Kinectet a konzolhoz, hogy tessék, itt van, vigyétek, tolunk hozzá játékot is, mondjuk nem erőltették annyira meg magukat, mint egyel korábban, de adunk hozzá játékot is. Itt van a konzol, behúzzuk a Dead Rising 4 jogokat, gyártunk nektek Rise-t, eszméletlenül fog kinézni, eszméletlen jól is nézett ki, lesz, mindig elfelejtem annak a játéknak a neve, Sunset Overdrive, lesz mindenféle játék rá, tessék, toljuk nektek ezerrel, és én úgy gondolom, és ezt máig vallom, hogy a Sony sokkal gyengébb felhozatallal nyomta le őket. Egész egyszerűen, mert Don Matrikéknek nagyon zavaros volt az üzenete a generáció elején, de ezt nem lehet szerintem generáció végéig rájuk fogni, mert szarul indult a Sony is egyel korábban, és ők mégis feltornázták magukat. Az Xboxnak ez nem sikerült. Mondjuk ott sok más döntés is belejátszott, de ez mind odáig vezet, amire ki akarom ezt kerekíteni, hogy szerintem, mire a Phil Spencerék bejelentették a Game Pass-t, addigra elhatározták, hogy ők ezt a versenyt nem a játék világon belül képzelik el. Ők nem fognak a játék világgal többet szórakozni. Méghozzá azért nem, mert ők nem akkorák. Ők nem ekkorák. Ők ekkorák. És minek játszanak kis teremben, amikor ők stadionokhoz vannak szokva? Értetek, hogy mit akarok ebből kihozni? És innentől kezdve azt mondták, hogy ők nem, az ő versenytársuk mostantól kezdve nem az Uncharted, nem a Zelda, és nem ezek a játékok, hanem a játékkiadók. És ők a játékipart fogják versenyre hívni. A Sony-t, és az Activision Blizzardot, és hogyha nem fogják ezeket, és hogyha nem tudják feltölteni a Game Pass-t merő jó fejségből, ez persze egy ilyen idézőjeles dolog, akkor bevásárolják az egészet a francba, méghozzá azért, mert megtehetik. Mert nekik ez, ha nem is apró pénz, de egy bőven kitermelhető összeg. Ez egy baromi érdekes képet vetít előre, mert ha és amennyiben ez a mentalitás van jelen, már pedig az eddigi leírtakból, hogyha szépen végigvesszük, hogy mennyire szisztematikusan és precízen, mennyire rendszerszerűen épült fel az a láncsor, aminek a mostani állomása az, hogy az Xbox alá bekerül az Activision Blizzard, az mind abba az irányba mutat, hogy ez egy tudatos tervezésnek az eredménye. És nem is tudom azt mondani okvetlenül, hogy én kárhoztatom őket érte. Mert az pontosan látszik, hogy az egész piac egyébként ebbe az irányba tendál. Tehát az látszik, hogy a Sony például, hogyha lát egy tehetséges fejlesztő csapatot, aki nekik gyárt játékokat, a Bluepointot például felvásárolja. Nem fog eszembe jutni ki a Returnalnek a fejlesztő, a Housemarque. Látja, hogy a Housemarque ott van, ha jó játékot csinál, felvásárolja. Nincs ezzel probléma. Ugyanezt csinálta a Take-Two. A Take-Two azt mondta, hogy ő is terjeszkedni akarna a mobilpiac irányába. Mi van a mobilpiacon? Ja, Farmville, mennyibe kerül? 12 milliárd. Hát akkor ezt így, így vinnénk. És köszönjük szépen. Tehát ez az akvizíciós folyamat, ez már jelen van, egyébként nem is most kezdődött, ez már régebben is itt volt, csak mostanában kezdett el nagyon felpörögni, viszont egy ekkora volumenű befektetés, és hogy mondjam, tehát felvásárlás, ez azért megrengeti az ipart. Még akkor is, hogyha azt mondják, hogy nyilván nem fognak hozzányúlni a kiadóhoz, és hagyják, hogy az autonómiájuk az megmaradjon, ami biztos vagyok benne, hogy a Microsoft egyébként így gondolja, mert az látszik az eddigi hogy mondjam, ügyvitelükön, hogy ők tényleg nem szólnak bele a fejlesztés menetébe, zárójelbe teszem hozzá, egyébként bele kéne nagyon sokaknak, mert a Microsoft sok egyéb mellett van valami, amit nem szeret határidőt szabni a fejlesztőinek, amivel azért úgy pedig nem ártana. De nem baj. És az, hogy az Activision bekerült az Xboxhoz, én úgy gondolom, hogy talán az egyik legjobb dolog, ami az Activision Blizzarddal történhetett. Én szinte teljes mértékig biztos vagyok ebben. Vannak még jó hírek egyébként ezzel kapcsolatban, reménykeltőek, aztán majd rátérek az apokalipszis szegmensre. A jó hír az, hogy azt rebesgetik, hogy ha lezárult a fúzió, és az összes adminisztrációs, jogi, meg valószínűleg logisztikai, de értetek, az egész ilyen tébolynak vége, akkor jövő június 30-áig marad a székében Bobby Kotick. Na most ennek több okból is örülök. Egyfelől legkésőbb június 30-áig fogunk beszélni róla a Reflektor műsorában, ami csak az egyik ilyen, hát ilyen szarkasztikus vetülete az egésznek, de a kőkemény valósága az inkább az, hogy körülbelül eddig szemétkedhet még az alkalmazottaival. Meg mindenkivel, aki az Activision Blizzardnak a hold udvarában van. Úgyhogy ez mindenképpen egy jó hír, és egy nagyon érdekes fejlemény, hogy milyen érdekes, hogy amit az Activision Blizzard részvényesek nem tudtak kikövetelni, mert úgy gondolták, hogy hát ez egy bocsánatos bűn, mert igazából termeli a pénzt, úgyhogy igazából leszarom, hogy kiket zaklat, de kiket aláz meg, és amivel szemben az amerikai jogrend nem tudott hatékonyan fellépni, mert már szerintem valamivel több mint egy éve vizsgálódnak Bobby Kotick meg az egész kompániája után, hogy ott mi a tököm történik, meg visszaélések, meg stb. És a Reflektorban is beszéltünk róla, hogy olyan horderejű pofátlanságok zajlódnak, hogy a kifizetéseket a saját alapítványaikon keresztül csorgatják vissza, hogy még az is, abból is náruk maradjon sok, hogy rajtuk ott szűrjék le. Ez minden szempontból kimeríti a pofátlanságnak a fogalmát, és tisztán látszott, hogy a piacnak nincsenek olyan békjói, ami ezt meg tudja regulázni. Kivéve egy másik cég. Ez mennyire a cyberpunk univerzumnak egyébként, nem a videójátéknak, hanem a műfajnak. Mennyire egy cyberpunkos disztópia, amikor ott vagy, hogy egy multinacionális cégnek csak egy nagyobb multinacionális cég tud parancsolni. Ez tipikusan az erősebb kutya esete. És ezen a ponton, ebben a magasságban nincs senki más, még államigazgatási szempontból sem. Ez rettentően durva. Na és akkor ez lesz a jó hír. A másik, ami jó hír, amiben én biztos vagyok, bár nyilván majd akkor, hogyha akkor tudnak ennek nekiugrani, hogyha lezárult minden, hogy a Micro szerintem zöld utat fog adni mindennek. Én ezt tartanám logikusnak. Miért? Azért, mert az teljesen egyértelmű, hogy az Activision Blizzardot azért vásárolták fel, hogy a Game Pass-be be tudják rakni az Activision Blizzard játékokat. Ez nem kéne, hogy meglepetés legyen senkinek sem. Ha az Activision Blizzard játékokkal akarják feltölteni a Game Pass-t, akkor ahhoz nem elég, ha jelenleg futó Activision Blizzard játékokat berakják, mert egyfelől azokkal már, aki akart, mostanra már játszott, másfelől, ha a jelenleg futó Activision Blizzard játékokról beszélünk, amiket az Activision Blizzard úgy egyáltalán képes kiadni, akkor igazából az a Call of Duty. Tehát a Blizzard nem fog kiadni lószart sem. Az Activisionnek meg nincs szabad csapata lassan, aki tudjon dolgozni bármi máson, mint a Call of Duty. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy az Activision Blizzard fölötti, hogy mondjam, talán a nyomást, azt tudja az Xbox, most az Xboxot mondom, az Xbox talán tudja valamennyire csökkenteni, és mellette mondjuk zöld utat adni olyan projekteknek, aminek nem okvetlenül kell a piacról megtérülnie, erre majd ki fogok térni később, hanem, arra, hanem ha meg tudják csinálni, és fel tudják vele duzzasztani a Game Pass-t, az jó. És éppen ezért én nagyon-nagyon reménykedem benne, borzasztóan reménykedem benne, hogy az Xboxnál lesz valaki, legalább egy ember, és az az egy ember a Phil Spencer, úgy, ez rímelt, hogyha az ő lesz, akkor én hálát fogok remegni a nevéért, valaki adjon zöld utat egy Guitar Hero játéknak. Könyörgöm. Valaki, aki felelős pozícióban van, mondja azt, hogy Guitar Hero. És kiadjuk újra. És adunk hozzá műanyag gitárt, vagy gitárokat, gyártunk hozzá dobot, gyártunk hozzá mindenféle szart, és a Microsoftnak a felhőszolgáltatásából elérhetővé tesszünk minden zenét, ha nincs, megvesszük a Spotify-t, de teszünk mögé zenéket, hogy tényleg tudjon dörrenni, és tényleg fasza legyen. Ez nem igényelne erőbefektetést, tehát pontosan tudjuk, hogy a Harmonix sem volt egy 3000 fővel működő stúdió. Az alapok ott vannak, ezt most már csak elő kell venni, le kell porolni, tegyenek ray tracinget rá, ki a faszt érdekel, de adják ki és csinálják meg. Simán elképzelhető, mert az Xboxnak az a célja, hogy felduzzassa ezt a library-t, és minél több játék legyen benne a Game Pass-ben. Na most mit jelent ez egyébként például a PlayStation szemszögéből? Én úgy gondolom, aztán majd az életrám cáfol, én úgy gondolom, hogy az idei Call of Duty, amiről már szinte biztosra vehetjük, hogy a Modern Warfare 2 lesz, hogy az idei Call of Duty az még meg fog jelenni PlayStation-re. Ez mivel egyrészt azért, mert ennek a játéknak a fejlesztése valószínűleg már korábban elkezdődött, és PlayStation-re is elkezdődött, valószínűleg nem kukáznák. Egyrészt, másrészt meg jelenleg még zajlik az előbb említett átállás. Szerintem ezt nem fogják itt még megzavarni, és nem fognak itt bekavarni ezekkel a dolgokkal. Ez a Call of Duty még ki fog jönni idén. Hogy jövőre is fogunk-e kapni Call of Duty-t, amikor már abban az idősávban jelenne meg az aktuális kod, amikor már bőven az Xbox ernyő alatt van az Activision Blizzard, na ez egy nagy kérdés. Ahogyan az is nagy kérdés, hogy egyébként a játékok, amik majd jönnek, azok multiplatformok lesznek-e, és itt nem a PC Xbox tengerről beszélek. Mert az, hogy a Bethesdánál mondjuk meglépik azt, hogy Xbox exkluzívvel teszik, ami ugye a PC-t is magába foglalja, de szerintem ebben a közegben, ahol mi most vagyunk, ezt nem kell külön kiemelni, az, hogy azt Xbox exkluzívvel teszik, mondjuk a Starfieldet, azért mindannyian látjuk, hogy nem egy akkora lépés, nem egy olyan horderejű lépés, mint ha azt mondanák, hogy Xbox exkluzívvel tesszük a Call of Duty-t. Nem tudom, megmerik-e tenni. De az is igaz, hogy amikor a Tomb Raiderrel megcsinálták, akkor rohadt nagy gyűlölet árad zuhatna Microsoftra. Amikor bejelentették ezt a Starfield-el, vagy megrebegtették ezt a Starfield-el, akkor azért annyira nem. Meglátjuk, hogy pontosan mi fog ebből az egészből kisülni. Én nem lepődnék meg azon, hogyha ha Micro azt mondaná, hogy a Call of Duty-kat akkor mostantól kezdve ő így megtartja magának. Miért? Azért, mert a Microsoft, az Xboxnak a célja a Game Pass szépítés. Ugyanakkor lehet, hogy csak időleges exkluzivitást fog kapni, mint ahogyan a Psychonauts is egyébként kijött PlayStation-re, a Psychonauts 2. Tehát még aztán valamelyik reflektor közben csodálkoztunk rá, hogy fönt van. Tehát simán elképzelhet, hogy ilyen irányba fognak elmenni. Meg kell nézni, hogy milyen üzletpolitikát tervez majd a Microsoft, de azt látni kell, és azt vegyük észre, hogy per pillanat kizárólag a Microsofton múlik az, hogy lesz-e Call of Duty, lesz-e Diablo, lesz-e Starcraft, és lesz-e, hát Starcraft az mondjuk így nem, de mondjuk Diablo, Overwatch 2, Heroes of the Storm, Guitar Hero, vagy bármi, ez kizárólag Phil Spencer kezében van ez a döntés. Ha ő azt mondja, hogy abban látja biztosítottnak a Game Pass-nek a sikerét, hogy a Diablo 4 még csak a közelébe se menjen a PlayStation ökoszisztémának, akkor nem lesz Diablo 4 PlayStation-re. Úgyhogy ez most egy teljesen reális kép ebben a pillanatban. És én most ráfordulnék akkor a szkepszisre, jó? Tehát elmondtam azt, hogy az én véleményem, ez mind az én véleményem, nyilván lehet mindenki más véleményen, ezt muszáj elmondanom, mert nagyon sokan vannak, akik hivatalos sértődők, hogy hát ez nem az én véleményem, miért mondod úgy, mint az én véleményem is lenne, mármint az övé, hanem miért nem teszem minden alkalommal hozzá, ez az én véleményem. Tehát akkor nyugodjon meg ez a két ember is, ez csak az én véleményem, amit addig is mondtam meg, amit ezután is fogok. Ez az én véleményem, hogy ennek volt egy íve, és nagyon sok pozitív olvasata van annak, hogy mik lehetnek a közeljövőben. És én mondom, én belátok feltámasztható brendeket. Én látom azt az anyagi biztonságot, ami mondjuk egy... ami nem tudom pontosan, hogy oszlott meg az Activision Blizzard falain belül, de talán azt a munkahelyi biztonságot is meg tudja teremteni az Xbox, amit az Activision egyébként hát igazoltan nem tudott. És van még valami, hogy az Xbox az nem nagyon sürgeti a fejlesztőit, aminek én személy szerint nem örülök, mert többek között ezért csúszik már évek óta a Scorn, de az biztos, hogyha mondjuk a Blizzardnál tegyük fel. Azért csúsznak fejlesztések, mert baszogatja őket az Activision állandóan valamivel, tegyük fel, akkor ez most így megszűnik. Ez megszűnik, mindenki szép, a cégvezetők Phil Spencernek tartoznak egyedül elszámolással, ő meg, pontosan tudjuk, annyi időt fog biztosítani, amennyit akartok. Tehát nem fogja elvenni. Egy a lényeg, Game Pass-be be kell kerülnie a játéknak, és pont. Szerintem ez eddig még követhető gondolat. Na most. És akkor, csak azért, mert ugye tudom, hogy azt szeretitek, amikor duzzogok, meg amikor dühös vagyok, beszéljünk arról, hogy miért látok ebben egyébként egy kurva negatív vonalat. Én egyáltalán nem vagyok biztos abban, hogy amit a Game Pass csinál, az egyébként egészséges. Képzeljük egy pillanatra magunkat ebbe a rendszerbe. Az Xbox, Activision Blizzard, fejlesztők ebbe az egész turmixba. Ha neked piacra kell dolgoznod, és attól függ a cégednek a minden évbeli pénzügyi mutatója, hogy milyen jó a játékod, és erre utaltam korábban. Jó játékot kell csinálnod, mert ha szar a játék, lehúzzák a kritikusok. Ha lehúzzák a kritikusok, valószínűleg nem veszik meg a játékosok. Vannak ez alól kivételek, de általában ezek a kivételek pont ezért erősítik a szabályt. Tehát neked mindenek előtt jó játékot kell készítened. Pontosan tudjuk, hogy ezt egyre ritkábban tudja teljesíteni a AAA piac, de legalább motiváltak abban, hogy megcsinálják. Mi van akkor, ha a játék minősége teljesen irreleváns, mert a pénz mindig mindenképpen megvan. Hiszen egy a fontos, hogy a játék, amit elkészítek, a nap végén bekerüljön a Game Pass-be. És legyünk őszinték, tehát azért nagyjából lehet látni, hogy mik azok a játékok, amik kapásból bekerülnek a Game Pass-be mondjuk premierkor, és nem a belső címeiről beszélek a Micronak, hanem mondjuk a külsős címekről. Pont az, amiről beszéltünk már több reflektor óta, hogy ezt a Game Pass-be jó lesz attitűdöt nagyon le kéne vetkőzni az Xboxnak, hogy azt érdezik, hogy ez egy, nem, ha nem is prémium szolgáltatás, de nem az ilyen levetett és a piacon esély nélkül startoló játékoknak a mekkája. És mi van akkor, hogyha például a következő Call of Duty mondjuk eddig elrajtoltak a kodok, most mondok valami 14 mappal, a következő elrajtol 6-tal. Eddig mondjuk 4 órás volt a single player, a következő lesz 2. Bright Memory Infinite még 1 órás se volt kampányban. Zavart valakit? Nem. Ha nem tetszik, van 150-170 másik játék, amiből tudsz választani. És itt vetítem azt, hogy igen, apokalipszis, szándékosan használom ezt a szót, a saját világunkról beszélünk, a videójátékokról, más vonzásban mondjuk a filmekről, és ez számunkra egyébként előrevetíthet egy apokaliptikus jövőképet, mert az Xbox itt nem fog megállni. Tehát azt azért lássuk, hogy az a cég, aki le tud tenni 70 milliárd dollárt évelején egy nagy kiadónak az asztalára, bármikor leteszi ezt a 70 milliárdot egy másik kiadónak az asztalára. És gyakorlatilag ebből az összegből tisztán piaci ár alapján simán felvásárolhatták volna a Nintendót is. Hogy ki lesz a következő, azt nagyon nehéz lenne megmondani. Én nem tartom valószínűnek, hogy okvetlenül a Take-Two, de az simán lehet, hogy mondjuk a Capcom. Miért ne? És ezért mondom azt, hogy igazából a Game Pass recept az így egy nagyon veszedelmes irányt vehet, mert hogy ha elkezdi a Microsoft szépen lassan felvásárolgatni ezeket a cégeket, és az egyetlen megtérülési forma, amit ezeknek a játékoknak teljesíteniük kell, az az, hogy tulajdonképpen elkészüljenek, gyakorlatilag tök mindegy, mit csinálsz, lényeg az, hogy legyen játékod a nap végén, az gyakorlatilag, sőt nem gyakorlatilag, tulajdonképpen igazából a AAA-nak a halála. Az a vége. Amikor nem az a tragédia, hogy nem tudsz megfelelni a AAA-nak, hanem már az igény sincs meg feltétlenül, hogy megfelelj a AAA-nak. Hiszen nem kell. Mert majd az Xbox, ha kell, legyártja a saját Witcherét, vagy Game of Thrones-át, hiszen van neki forcája, van neki féböle, tehát ő tud prémium minőségű játékot csinálni, ha akar. A kérdés, hogy a többiek akarnak-e? És én mondom, hogy ettől nagyon félek, nagyon remélem és nagyon kívánom, nagyon vágyom rá tiszta szívemből, hogy a válasz igen legyen. De nem vagyok benne biztos, hogy igen lesz. Mert legalább annyi óvaintő jelet látok a folyamat körül, mint amennyi bíztatót. Óvaintő bíztató, ugye így soroltam. Szóval óvaintő és bíztató jelet. És van még egy szempont. Hogy én most azért kurvára belennék szarva a Sony helyében. Mert az soha senki nem vitatta el, hogy a Sony-nak az exkluzív címei azok odabasznak. Tehát ez szerintem még a cső nagyon-nagyon cső Xboxosnak vagy cső Switchesnek kell lenni, hogy valaki azt mondja, vagy nem. Na de. Abban a pillanatban, amikor az van, hogy oké, okay, persze, nagyon fasza exkluzív címeink vannak, meg úgy tök jó minden, meg úgy oké, okay, na de, mi lesz a Call of Duty-val, meg mi lesz a többi játékkal, tehát itt volt egy az a megjelenés, amiből nekünk ugye volt egy kapitalizált nyereségünk, minden évben terveztünk ilyenekkel, azért most hova tűntek? Ja, ott vannak az Xbox? Hű, bazzeg, valamit csinálnunk kéne, mert neki nem lesz jó vége, tehát ha az, hogy egy multiplatform játék megjelenik a mi platformunkon is, annak az a záloga, hogy effektív a miénk legyen, ami egyébként egy baromi nyomasztó jövőkép, akkor az meg nekünk el kell kezdenünk felvásárolnunk kiadókat. Különben tényleg az lesz, hogy a God of War-on meg a Last of Us-on kívül nem nagyon lesz semmi a konzolunkra. És itt belemennék egy hipotézisbe. Úgyis most itt beszélgetünk, pletykálunk, elmondom azt a három céget, akiket szerintem felvásárolhatna a Sony. Jó? Első. Konami. Én úgy gondolom, hogy a Sony lecsaphatna például a Konamira egyfelől. A Konami ugye Japán. A japán térségtől eléggé eltávolodott a Sony igazából már a PlayStation 5 rajtjánál eltávolodtak onnan. Ez deklarálva is volt ugye az X-gombnak átfogalmazásánál, átfilozofálásánál. Így lenne igazából egy visszalépés, egy ilyen gesztus jellegű hazamenetel egyfelől, másfelől, ugye ott van a Konaminál a Metal Gear Solid, és ott van a Konaminál a Silent Hill. Mind a kettő Kojima érintettségű brand, és Hideo Kojimával meg elég közeli a kapcsolata a Sony-nak, legalábbis legutóbb még ez volt az információ. El tudom képzelni, hogy ha ezt így megszerzik, akkor be tudnának jelenteni egy olyan megjelenést, hogy Hideo Kojima újra Metal Gear-en dolgozik, vagy ami hasonlóan izgalmas, Hideo Kojima Silent Hill-en dolgozik. És legyünk őszintén, kevés olyan játékfejlesztés bejelentés volt az elmúlt időszakban, mint amikor azt hallottuk, hogy Guillermo del Toro, Norman Reedus és Hideo Kojima Silent Hills-t fejleszt. Majd ugye hasonlóan nagyot koppantunk, amikor kiderült, hogy ja, bocs, nem ide, mégsem lesz belőle semmi, ha, a Konami megoldotta, nem lesz ez sem. Persze. Tehát már csak a hype-nak az ereje az olyan lenne, hogy szerintem a játékosok megőrülnének érte. Ami ennek ellentmond, az az, hogy alapvetően a Metal Gear-en meg a Silent Hill-en kívül sok minden nincs a Konaminál, és ezek nem tudom mennyire erős brendek jelenleg. Tehát attól eltekintve, hogy a Silent Hill-t én nagyon szeretem, rajta is van a top 20-as listámon, ráadásul eléggé prominens helyen, majd ha akarjátok, nézzétek meg, fönt van a VOD csatornán. Tehát én nagyon szeretem a Silent Hill-t. Még jobban szeretem a Metal Gear Solidot, de azért nem akarok szűklátó körül lenni, tehát ezek nem olyan brendek, amik versenyre tudnának kelni. Nem csak a Call of Duty-val, szerintem még a Diablo 4-jel, sem. Még abban sem vagyok biztos, hogy a Guitar Hero-val birokra tudnának kelni, hogyha azt mondaná a Mike-ra, hogy hát Guitar Hero, bebasztuk a játékot a Game Pass-be. Egyébként annyi van, hogy aki tényleg akarja élvezni, és nagyon szereti, az mondjuk vehet mostantól kezdve a Media Mag-ban hozzá gitárokat. Nem vagyok benne biztos, hogy annyival rosszabbul fogynának a Guitar Hero-k, mint mondjuk egy Silent Hill. Ez az egyik tippem. A másik tippem az, hogy akit felvásárolhatnának, az a Square Enix. A Square Enixnek szintén van nem kis japán érintettsége. Élből ugye a Sony-nak most már elég sok dílje van a Square Enixnél. Tehát, hogyha csak a kisebbeket akarom mondani, Forspoken, Babylon's Fall, illetve a Final Fantasy legújabb része, a 16. Azért ezek eléggé közeliek. Egyfelől. Másfelől a Square Enix ugyanúgy tendál a Marvel irányba, ahogyan a Sony is már egy jó ideje. Ugye a Sony-nál a Sucker Punch csinálta a Spider-Man játékokat, most dolgozik a Wolverine-en, a Square Enix letette az asztalra a csúfos emlékű Avengers-t, most megcsinálta a nagyon jó egyébként Guardians of the Galaxy-t, valószínűleg mennek ebben tovább, tehát ez egy nagyon logikus lépés lenne, és igazából az a meglepő, hogy eddig miért nem történt meg egy olyan időszakban, amikor a Square mondjuk akár még kevesebbet is ért. Úgyhogy inkább azon lepődnék meg, hogyha mondjuk egy ilyen akvizíciónál nem a Square mellett döntenének. Ami mondjuk ez, ja, és mondjuk arról ne is beszéljünk, hogy a Square-nél emellett ott vannak olyan játékok, mint a Tomb Raider, például Deus Ex, amik viszont story-driven játékok, amiben a Sony hagyományosan erős. Tehát ennek lenne helyen nála, ugyanúgy a Konaminak ugye a story-driven játékai, tehát igazából ez két olyan japán vonatkozású tip, amit én eléggé valószínűnek tartok. Nem tartom valószínűnek, hogy a Capcom lenne az. Valamiért azt nem tartom valószínűnek. Tehát, hogyha kizárólag a testhezállóság alapján akarna a Sony kiadót vásárolni, és nyilván a költséghatékonyság is belejátszik a képletbe, akkor én azt tudom elképzelni, hogy ezekből tudna válogatni. Ha viszont ezen túlmutató céljuk van, és ők úgy akarnak vásárolni, hogy legyen egy nagyon masszív hídfőállásuk, azok a Microsoftnak a rettentően intenzív és nagyon agresszív nyomulásával szembe, hozzáteszem egyébként, kurvára örülök a Microsoftnak, tehát ne értsetek félre, tehát én örülök a Microsoftnak, az előző generációban én pont azt sajnáltam, és azért baszogattam folyton őket, mert nem láttam, hogy lenne perspektívájuk, nem láttam, hogy foglalkoznának az Xbox brand-del. Itt most beindult a gőzhenger, és egy olyan erőt mutat a Microsoft, aminek én játékosként kurvára örülök. Tehát most össze kell szednie magát mindenkinek, mert a szintér titánja úgy viselkedik, ahogyan kell, titánhoz méltóan. És igen, ezzel szemben valamit csinálni kell. Viszont visszatérve az előző gondolatmenetemre, ha és amennyiben messzebbre gondolkodik a Sony, és nem Square Enix léptékkel gondolkodik, és nem mondjuk Konami léptékkel gondolkodik, akkor én arra tippelek, hogy a leglogikusabb lépés az lenne, hogyha a Take-Two-t fölvásárolnák. Gondolom, nem kell mondanom miért. Nyilván nem azért, hogy behúzzák magukhoz a van az NBA-s játékok, meg az ilyen szarjaik, amit senki nem jegyezett, de mindenki tudja, hogy van. Én még nem érdekel, kik ezek, vagy mik ezek. Viszont ott van náluk a Bioshock. Például, na most egy PlayStation exkluzív Bioshock, az azért komoly. Az azért erő. És hogy más ne mondjak, ott van a Take-Two-nál a teljes Rockstar. GTA, Red Dead Redemption. Tehát azért ez egy olyan dolog lenne, amikor majd azt mondják, hogy fú, meg hogy behúztátok a Call of Duty-t? Jó, akkor mi meg behúzzuk a GTA 5-öt, meg az összes további GTA-t, mostantól kezdve PlayStation exkluzív lesz, szevasztok. Ez a tendencia körülbelül ugyanarra a polcra helyezni a két platformholdert. Őrületes kiadás lenne mind a kettő. Nem, a Sony részéről, mert ugye a Microware-ről ez már megtörtént. Én úgy gondolom, hogy mindenféleképpen azt fogja eldönteni itt az erőviszonyokat, hogy három kiadónak mi lesz a jövője az elkövetkező években. Az Electronic Arts-nak, a Ubisoft-nak, illetve a Take-Two-nak. De ez a három. Mert itt a Konami, a Capcom, meg a Bandai, meg a Techland, meg az ilyesmi, az nem fognak igazából semmiféle vizet zavarni, tehát az egy ilyen lábjegyzet lenne, akár a Sony, akár a Microsoft részéről, hogyha, jó, a Sony részéről nem, de mondjuk a Microsoft részéről 70 milliárdos akvizícióknál gyakorlatilag egy Techland felvásárlása az egy ilyen fülkét délutáni uzsonna harapás között letesz az asztalra valamennyit állt, és mostantól kezdve a Techland minden játéka náluk van. Én, amit még el tudnék képzelni egyébként, bár ez egy nagyon merész húzás lenne, de amire senki nem gondol, szerintem. Mert mindig valahogy az van, hogy topjátékok, top kiadók, akkor persze Ubisoft, meg Electronic Arts, meg Activision Blizzard, meg nem tudom én micsoda, és valahogy elfeledkezünk azokról a cégekről, amit Tomeca például bedobott a Valve-ot. Én nem tartom valószínűleg, hogy a Valve-ot fölvásárolják, mert szerintem Gabe Newell kurva lusta lenne eladni a cégét az Xbox-nak, bár gondolom nem véletlenül találkozott Phil Spencerrel egy kellemes kávézás keretében. Na, de mi van az Epic Games-szel? Azzal mi van? Én nem akarok biztos tipp gyanánt az összes létező kiadóra rábökni, aki a piacon van, de azért nem vagyok benne biztos, hogy nem tudnák megcsinálni. És egyébként mekkora húzás lett volna, hogyha akkor veszik meg az Activision Blizzardot, amikor még ott van a Bungie. Az milyen lett volna? Hú, az nagyon komoly lenne. Vagy lett volna. Na mindegy, úgyhogy így ezek a gondolatok eresztettek gyökeret a fejemben, hogy mik azok, hogy milyen következtetéseket vonhatunk le egy ilyen lépésből? És merre vezetnek ezek? Tehát ezekkel mindig érdemes egyébként számolni, mert ez 100 000-szer elmondtam már nagyon sok platformon, hogy a videójáték az nem atomfizika. Tehát azért sima paraszti logikával nagyon sok mindent azért ki lehet következtetni, tehát látod pontosan, hogy merre mennek ezek a dolgok, és végeredményben pontosan tudja mindenki, hogy mire megy ki a játék. Pénzre. A nap végén pénzt kell termelni. Napközben lehet hülyéskedni, meg számolni a lábujjainkat, meg a köldökszözt, meg mit tudom én mi, de a nap végén pénzt kell termelni, és az a fontos, hogy mit tettél azért, hogy pénz álljon a házhoz. És itt is az látszik, hogy a mikro, megvan a tiszta szempont, úgy lesz pénz a Game Pass-ből, hogy betesszük alá a teljes játékipart. Ha önszántából nem jönnek, akkor majd jönnek azért, mert a miénk. És nem tudom pontosan, hogy mit fog hozni az elkövetkező egy-két év, vagy két-három év. De azt magabiztosan állítom. És százszor mondtam, hogy nem szoktam fogadni. Tényleg nem szoktam fogadni. De három bőrönnyi pénzt lemernék tenni az asztalra, hogy ennek a generációnak a végén nem fogunk ráismerni arra a játékiparra, ami két évvel ezelőtt volt. Arra a sok szereplős játékiparra, arra a fajta versenyhelyzetre. Ez a másik, ami a probléma egyébként a Game Pass-szel. A Game Pass filozófiával. Most a Game Pass, mondom, hogy ez az egyetlen, ami hasonló. Tehát az a probléma ezzel az egész Game Pass megközelítéssel, hogy ki fogja nyírni a versenyt. Tehát ezek a játékok innentől kezdve nem egymás konkurensei. És mivel nem egymás konkurensei, nem kell, hogy megküzdjenek a játékos kegyeiért. Nem kell, hogy felüllicitálják egymást. Nem kell, hogy jobban kinézzenek, mint a másik. Miért kéne? Hiszen megvan az összeg, megvan a pénz. Innentől kezdve gyakorlatilag napi 9 órás alkalmazott mindenki, nem a piacra dolgoznak. Majd az Xbox eldönti, hogy ez rendben van-e így, vagy sem, jó-e, vagy sem, és azt tisztán látszik, hogy a kezdeti időszakban sem hajt senkit ostorral az Xbox, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon kényelmes helyzetet fog eredményezni sokaknak. És ebből így, ilyen formában végül a játékos fog szarul járni. És mi van akkor, hogyha nem jövedelmez annyit a Game Pass, mint amennyit szeretnének? Akkor, és mondjuk azt mondják, hogy NFT integráció holnaptól. Nem egyedi döntés lesz a Bethesda-nál, vagy az Activision Blizzard-nál, hogy megtörténik-e vagy sem. Megtörténik, megtörténik. Holnaptól ez van. Szevasztok. Most még lehet hülyéskedni, mert most még egymáshoz képest lehet mondjuk PR pontokat szerezni azzal, hogy én megcsinálom, vagy nem, én megcsinálom, meghozom ezt a lépést, vagy nem. Lehet ilyenekkel játszani. Onnantól már nem lehet. Egyetlen ember kezében lesz a döntés. Aki persze változhat, mindig éppen kit hívnak Phil Spencernek, de azért az látszik, hogy milyen irányba tendálunk, és mondom, nem, hülyén veszi ki magát, mert ezzel a negatív attitűdű, hogy mondjam, vége főcímmel fogok az emberek szájában egy keserű ízt hagyni, de azt szeretném, hogyha látnátok, hogy egyébként per pillanat, ahol most tartunk, ez a legjobb dolog, ami az Activision-nel történhetett, az Activision Blizzard, azt mindig ki kell egészítenem, Activision-nel történhetett, és ezt visszaigazolták egyébként a részvényárak is, mert gyakorlatilag a bejelentés pillanatában így kilőtt. Egyébként a Ubisoft részvények is kilőttek tegnap, csak teszem hozzá, tehát hirtelen az a részvényesek megélénkültek. Az milyen ki? És egyébként tudjátok, mi a durva? Hogy ilyenkor derül ki, hogy valójában ezek a brendek mennyit érnek. Amikor elmegy egy ilyen cég, és ilyenkor kapunk választ azokra a kérdésekre, amiket egyébként kurva mélyen próbálnak elhallgatni előlünk, mert a Bethesda se nagyon kommunikálja a játékok eladását. Időnként bedob valamit, hogy hú, nagyon értékes brand a Doom, igen, nagyon értékes brand a Wolfenstein, á, a Prey, de jó volt, a gyerekeket, a Dishonored, meg hát az új Fallout, hát gyerekeket, itt minden kurva jó, elmennek 12 milliárdért, szevasz. Aztán ott van az Activision, akik én ezek, hát itt Call of Duty-nk van, mert még ugye el vagyunk magunkban, 70 milliárd. És akkor így, oké. Oké. Szóval, ebből a szempontból is ez egy jó hír. Örülök ennek, mert végre azért nagyjából helyén lehet kezelni ezt az egész viszonyrendszert, amit egyébként szerencsés esetben kommunikálnának felénk, és pontosan tudnánk szinte darabszámra pontosan, hogy mikor mennyi megy el egyik-másik játékból. Hát mekkora fintor már, hogy indie cégek kitartóban kommunikálják a saját eladásaikat, mint a nagy kiadók. Hát nekik miért fűződik ehhez érdekük? A nagy kiadóknak miért nem? Hogy van az, hogy jobban tudom, mennyi raftot adtak el, meg Valheimet, de azt még véletlenül sem kötik az orromra, hogy mennyi fogyott az új Call of Duty Vanguardból, csak annyit tudok, az elmúlt 15 évnek, vagy 14 évnek a legrosszabban fogyó Call of Duty-ja volt. De azt is viszonyszámok alapján következtetik vissza, azt hiszem, az angol eladásokból, vagy nem tudom, hogy mi. De ez teljesen nagy baj. De mi történik? Ezek szenzitív, de mióta szenzitív adat? Három generáció, két generációval ezelőtt miért nem voltak szenzitív adatok? Most miért szenzitív adatok? Én nem értem. Tehát biztos, hogy velem van a probléma. Én nem fogok senkinek hazudni. Tudni, hogy biztos. De én akkor is, én örültem, amikor láttam ezeket a számokat. Én boldog voltam attól, hogy tudom, hogy a kedvenc játékaimat kurva sokan megvették, mert valószínűleg lesz folytatása, és milyen tök jó. És nem arra kell hagyatkozni, hogy jó fogyott, így tetszett, fasza volt. Akkor megláttam a nullákat, az úgy fasza. És így örülök, hogy nem egyessel kezdődik, hanem valami mással. Nem mondom el, hogy hányan meg kurvára nem rád tartozik, de amúgy fasza dolgok vannak, úgyhogy majd meglátjuk, lesz-e folytatás, hogy holnap is tetszik. Vagy csak most tetszik. Tehát ez nem. Tehát én, nekem tetszett ez az a fajta mentalitás, ami akkor történt. És sokkal kevésbé az, ami most zajlik. Na mindegy. Gondoltam, ezt így kiadom magamból. Na még, amondó vagyok, hogy még egy szűk öt percet még itt vagyok, és akkor figyelem a kommentjeiteket, próbálok reagálni arra, ami érkezik. Aki a Vodon nézi ezt a beszélgetést itt oldalt, nekem így rendezői jobbon látom a kommentfalat. Itt, ez balra van. Tehát jobb oldalt látjátok. Na mindegy, szóval ott látjátok a kommenteket, azokra próbálom már reagálni. Kézisztán ezek videójátékok, nyugi, kicsit túl van ezt gondolva. Pont ezt kezdtem el a beszélgetés elején, hogy lehet, hogy túl vannak ezek gondolva, de ugye ez az én életterem. Tehát azért élem meg mondjuk ezt a kilátást apokaliptikusan, azért élem meg mondjuk nagyon felemelően például azt, hogy mi történik egy Activision Blizzarddal a felvásárlást követően, jelesül mondjuk Bobby Kotick személyi érintettségét idevéve. Tehát... én ezt a világot szeretem, én úgy döntöttem ezelőtt pár évtizeddel, hogy én ebben a világban akarok tevékenykedni, és én ebben akarom kifejezni önmagam, úgyhogy én ennek élem meg az üdvözölését, és ebben élem meg az apokalipszist, úgyhogy én ezen tudom nagyon felhúzni magam. Engem például van, akit például felkúr a Kulcsár Edina és Csuti válása, van, aki őszintén tud idegeskedni és izgulni egy X-faktoron, tehát lelkük rajta, én nem bántam őket, engem ez izgat fel. Under Extend From Software szerintem nem elképzelhetetlen a Sony-tól. Igen, de a From Software az fejlesztő csapat, és őket meg nem hiszem, hogy a Bandai elengedné csak úgy, mert azért ők se hülyék. Larger Life, egy kicsit a mobilpiac fókusztól félrek ezzel az akvizícióval. Nem nagyon kell fókuszálni a Micronnak a mobilpiacra, mert a Candy Crush az elviszi önmagát, tehát meg szerintem a Micro azért alapvetően, vagy az Xbox alapvetően reálisan kezeli ezeket a dolgokat, tehát a Forza Street-et azt beszántották, mint a szart, mert még a Forza Street az szar is lett. Viszont a Candy Crush-sal tök jól el lesznek, úgyhogy szerintem hülyék lennének azzal bármit kezdeni. Egyébként a Micronnak a mentalitásáról, megint Micro-t mondok, az Xboxnak a mentalitásáról sokat elárul, hogy például a Minecraft-tal hogyan bántak. Nem nagyon nyúltak hozzá, fejleszgetik, ott javítgatják az összes, amit csináltak vele, ez a Minecraft Dungeons felülnézetes, kóp, kaszabolós kampányjáték. Nem tudom, a Minecraftosok szerették. Lassan kiderül, hogy az eddigi Micro felvásárlásoknak mi az eredménye, ebből talán lehet következtetni majd az Activision sorsáról. Mindenképpen érdemes nézni most néhány napig a híreket, mert biztos, hogy megbízható források szivárogtatni fognak dolgokat, meg lesznek jól értesült emberek, akik majd mondanak ezt, azt, azt, mert ez egy olyan horderejű lépés, amivel most nagyon gyorsan a figyelem középpontjába lehet kerülni. Crazy Stone, én is imádom, de szerintem ez a felvásárlás nagy cucc, de minket nem hiszem, hogy olyan szinten érinteni fog, mint ami ennek most vizionálva van ez az egész. Szarjáték eddig is volt, ezután is lesz, de mindig lesz felüdülés is. Pénzeket illetően pedig nem lesz kifizetve az, aki szarjátékot csinál, kizárdalodnak tartom. Majd meglátjuk. Meglátjuk, hogy így lesz. Call of Duty mobile sokat hoz az is. A Call of Duty mobile nem szabad leszorni egyébként, nem olyan rossz. Tehát ahhoz képest, hogy milyen mobil játékok vannak a piacon, a Call of Duty mobile nem is olyan szar. Eltérek a témától azzal, hogy lesz új Rainbow Six játékról bemutató? Lesz! Lesz, és hogyha minden jól megy, holnap rá is vetjük magunkat, a Game Pass-be bekerül, lerántjuk, és címbivel neki fogunk állni holnap késő. Azonban mondom, hogy összecsúszott minden a januáromban, és holnap lesz egy nagyon kedves Adrival közös barátunkkal egy találkozó, elmegyünk egyet vacsorázni, és onnan jövök majd haza, és akkor címbivel, meg hát még egy másik barátunkkal nekiugrunk, és nekiállunk extractionozni, és szerintem jövő hét elején én úgy tervezem, hogy akkorra kész lesz belőle a bemutató. Azért nem egy nagy merítés az a játék, én úgy gondolom, azért gyorsan át fogjuk verekedni magunkat rajta, lenyomunk egy 15-20 meccset, és az alapján szerintem elég jól be lehet lőni. Azért a Rainbow Six Siege sem egy átláthatatlan játék. Tudom, most ANTL Siege-en ki fog fordulni a hitéből, de azért az sem atomfizika, tehát hogyha ott is az ember mondjuk egy 20 meccset lejátszik, azért úgy elég alaposan átlátja, hogy miről szól ez a játék, és azért azt már lehet abban a szempontból véleményezni. Egyébként egész jó a Rainbow Six Siege, mindenkinek ajánlom, aki még nem próbálta ki. Minecraft kap frissítéseket. Igen, de azt nem hiszem, hogy a Micro erőlteti bele, szerintem azt a Mojang folyamatosan frissít. Én azt mondtam, hogy ők nem szóltak bele ebbe az egészbe, hanem hagyják, hogy a Minecraft menjen a saját maga medrében. Úgyhogy erre próbáltam utalni, hogyha rosszul fogalmaztam, akkor elnézést. Két év múlva jól fog jönni egy Series X használtan. Hát, optimista vagy. Zoli, lesz esetleg valamikor a közeljövőben közös sörözés beszélgetéshez hasonló community dolog? Nagyon szeretnék. Szeretném, csak alakuljon úgy ez az egész Covid baromság, mert amíg naponta 15 ezeren vannak megbetegedve, addig én nem mernék egy ilyet bedobni a közösbe, bár most van itthon Covid-tesztünk, de nem szeretném, hogyha egy csík helyett kettőt mutatna. Jeddik, de Zoli, azért ne felejtsd el, hogy Microsoft elsősorban nem játék kiadó cég. Itt látjátok a kommentet oldalt. Igen, erről beszéltem a beszélgetés elején, pont erre utaltam, hogy ő azért játékipari léptékkel mérve bőven egy titán. Tehát most úgy is viselkedik, mint egy titán. Rolex, véleménye a Sonyval kapcsolatban, szerintem nekik most nem stúdió felvásárlásra van szükségük, mivel van náluk elég tehetséges stúdió, nekik most egy Game Pass szintű tuti szolgáltatást kéne letenni, és szerintem versenyképesek tudnak maradni, szerintem. Zárójel. Múlt héten beszéltünk ugye arról a Reflektorban, hogy a Sony kivonta a PlayStation-nál a kártyákat Angliából, és ebből sikerült egy olyan messze menő következtetést levonnunk, ami egyébként nem volt egyedülálló. Nagyon sokan jutottak erre a feltételezésre. De ez nem a Spartacus bevezetése lesz. Vagy legalábbis nem közvetlenül. Tehát most eljutott hozzám egy hír, egy kicsit túlságosan, dagályosan értelmeztük ezt a lépést. Gergő, látsz rá esélyt, hogy az Xbox felszabadítsa az Activision stúdiókat a kódfejlesztés, ahol is mostantól mondjuk csak egy stúdió dolgozzon a kódfejlesztéseken? Szerintem nem fognak beleszólni az Activision ügyeibe. Kizártnak tartom. Jó, srácok, ez lett volna már a kis csetünk. Továbbra is mondom, hogy nagyon szeretnék minden héten tartani legalább egy ilyet, de inkább kettőt, mert ugye a harmadik az a Reflektor. Adja az ég, hogy mindig legyen téma. Készültem egyébként egy másikkal, de azt majd ellövöm jövő héten, ez egy általánosabb. Úgyhogy hálásan köszönöm mindenkinek, aki megtisztelt a figyelmével és a jelenlétével, és akkor találkozunk két nap múlva a Reflektorban. Imádlak titeket, vigyázzatok magatokra, sziasztok!